ojcze, spójrzcie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. tego nie chcesz już. Powiedz, co czujesz, gdy robię to trzeci raz. Znowu odwracasz twarz. Czemu nie mówisz mi nic? O czym tak myślisz wciąż? Kiedy nastaje świt? Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Okno do nieba, do ziemi trup. Pomiędzy tym żałosna lampa słów. Cały mój świat, nie znasz nic. Ja ciebie ścigam, wołam się, aby żyć. Światło, świeć. Światło, prowadź mnie. Śmierci życie, w ciemności blask. Piosenka za nim nie nadąży i tak. Gdy serce płonie, przez wszystkie dni buduje dom, gdzie zamieszkasz i ty. Światło, świeć. Światło, prowadź mnie. Thank you.